ในวันเดียวกันนั้นพระเยซูได้ออกไปจากบ้านและนั่งอยู่ที่ริมทะเลฝูงชนได้มาชุมนุมกันเพื่อฟังคำสั่งสอนของพระเยซูที่ริมทะเล ท่านจะพูดให้ฝูงชนฟังหรือเปล่าครับอาจารย์ ใช่แล้วเปโตร เราจะทำยังไงครับอาจารย์ผู้คนมากมายเหลือเกินและเขาก็เบียดเสียดกันจนไม่มีที่พอครับทุกคนที่จะได้ยินและได้เห็นท่านอาจารย ์ไปเอาเรือมาสิเปโตรเปโตรพายเรือเข้าไปในอ่าวสิและทอดสมอที่นั่น ครับท่านอาจารย์ยาคอบมัทธิวจอห์นเราทั้ง4คนจะเป็นคนพายเรือเองครับใกล้พอหรือยังครับท่านอาจารย ์พอแล้วล่ะเปโตร ทิ้งสมอสิแอนดรู แล้วพระเยซูทรงนั่งลงในเรือในขณะที่ฝูงชนยืนอยู่ริมฝั่งทะเลแล้วพระเยซูก็หันพระพักตร์เข้าหาฝูงชนเพื่อจะตรัสกับเขาเหล่านั้นในขณะที่ทุกคนเงียบด้วยจิตใจจดจ่อแล้วพระองค์ก็ทรงเทศนาให้เขาเหล่านั้นฟังโดยการใช้คำอุปมาอุปไมยพระองค์ตรัสว่า จงมองดูสิมีผู้ที่หว่านเมล็ดพืชนำเมล็ดออกไปหว่านเมื่อหว่านแล้วเมล็ดนั้นก็ ดูอ่อนเพลียเหลือเกินพ่อทำอะไรทั้งวันคะ พอออกไปหว่านเมล็ดพืชทั้งวันเลยลูก อ๋อใช่แล้วหนูก็เริ่มเห็นแล้วว่าพวกเมล็ดพืชนั้นเริ่มจะงอกพ้นพื้นดินแล้วล่ะ การงอกของเมล็ดพืชเหมือนการอัศจรรย์ที่พระเจ้าได้กระทำโดยการส่งแสงแดดและน้ำฝนมาให้เรา พ่อคะวันนี้หนูเห็นนกมากินเมล็ดพืชที่พ่อหว่าน ใช่แล้วลูกนกมันมากินเมล็ดพืชที่ตกออกไปนอกทาง เมล็ดพืชที่พ่อหว่านน่ะบางอันเริ่มจะโตแล้วนะพ่อคะเมล็ดพืชบางพวกน่ะตายซะแล้วล่ะค่ะพ่อรู้ไหมว่าทำไม ใช่แล้วล่ะลูกพ่อก็เห็นพวกเมล็ดพืชนั่นน่ะตกลงบนพื้นที่เป็นหินแล้วก็ไม่มีดินที่รากจะย่างลงไปเพื่อจะเจริญเติบโตได้เมื่อแดดส่องแรงเมล็ดเหล่านั้นก็ไม่มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตเพราะรากมันย่างไม่ลึกพออ ย่างนั้นเองเหรอคะ แล้วเมล็ดบางพวกก็ตกลงในพงหนามเพราะว่าพงหนามหนาพวกเมล็ดเหล่านั้นไม่มีโอกาสเติบโตขึ้น แต่ก็ยังมีเมล็ดพืชอื่นๆที่ตกลงในพื้นที่ดินดีแล้วก็เกิดออกดอกออกผลให้ผลเป็นร้อยเท่า60เท่าบ้างก็30เท่า แล้วพระเยซูก็ตรัสเทศนาแก่ฝูงชนโดยใช้คำอุปมาอุปไมยอีกเรื่องหนึ่งตรัสว่า อาณาจักรของพระเจ้าในสวรรค์ก็เปรียบเสมือนชายผู้หว่านเมล็ดพืชที่ตกลงบนพื้นดินที่สมบูรณ์แต่ว่า พ่อคะเมล็ดพืชที่พ่อหว่านเริ่มโตขึ้นแล้วแต่ว่ามีอย่างอื่นเริ่มโตขึ้นด้วยดูเหมือนข้าวละมาน ใช่แล้วล่ะลูกพ่อก็เห็น พวกนั้นมันต้นอะไรคะพ ่อก็เป็นต้นข้าวละมานอย่างที่ลูกคิดนั่นแหละ ทำไมต้นข้าวละมานโตขึ้นมาพร้อมๆกับเมล็ดพืชที่พ่อหว่านล่ะคะ ก็คือที่พ่อหว่านเมล็ดพืชนะศัตรูของพ่อก็เอาเมล็ดพืชชั่วมาหว่านด้วยเพื่อที่จะให้ข้าวละมานโตขึ้นมาพร้อมกับเมล็ดพืชดีด้วย และพ่อจะดึงข้าวละมานทิ้งไหมคะ ไม่หรอกลูกเพราะว่าถ้าพ่อถอนข้าวละมานออกพ่อก็ต้องถอนต้นข้าวสาลีออกด้วยปล่อยให้มันโตพร้อมกันนั่นแหละจนถึงวันเก็บเกี่ยวให้ถอนข้าวละมานออกทิ้งแล้วเผาทิ้งเสียแล้วก็เก็บเกี่ยวข้าวสาลีไว้ในยุ้งฉาง หลังจากที่พระเยซูได้เทศนาเป็นคำอุปมาอุปไมยให้ฝูงชนฟังแล้วพระองค์ก็ส่งพวกเขาทั้งหลายกลับบ้าน แล้วพระองค์ก็เสด็จกลับไปที่พักของพระองค์พวกอัครสาวกก็ตามหาพระองค์และถามว่า ท่านอาจารย์ครับทำไมท่านอาจารย์ถึงเทศนาเป็นคำอุปมาอุปไมยแก่ฝูงชน เพราะว่าพวกท่านเป็นอัครสาวกของเราและท่านรู้ถึงสิ่งที่ลึกลับของอาณาจักรสวรรค์แต่ว่าคนอื่นนั้นไม่เข้าใจพวกฝูงชนก็ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินหัวใจของคนเหล่านี้เยือกเย็นตาของเขามองไม่เห็นและหูก็ไม่ได้ยินแต่ในอนาคตอันใกล้นี้บางคนจะระลึกถึงคำอุปมาอุปไมยและจะเห็นด้วยตาของเขากับจะได้ยินด้วยหูของเขาและจะได้มีความเข้าใจอยู่ในใจของเขาเขาเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงและจะได้รับความรอดสู่อาณาจักรของเรา อาจารย์ครับเราอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายคำอุปมาอุปไมยแก่เราเรื่องของเมล็ดพืชที่ตกริมหนทางและถูกนกจิกกิน คนที่ได้ยินคำของเราแต่ไม่ฝังลึกลงไปในใจพวกมารร้ายก็จะมาแย่งชิงไปจากใจของเขา เมล็ดพืชที่ตกที่ดินที่มีพื้นหินเหล่าครับอาจารย ์ก็เหมือนกันคนที่ได้ยินคำเทศนาและรับไว้แต่ไม่มีรากฐานในตัวเขาเมื่อถึงเวลาที่มีความยากลำบากมาถึงเขาความเชื่อนั้นก็จะหายไปส่วนคนที่ได้รับฟังและเชื่อแต่เมื่อถูกแสงสีของโลกและความร่ำรวยหลอกลวงความเชื่อของเขาก็จะหมดไปและไม่นำมาสู่ผลใดๆเปรียบเสมือนเมล็ดพืชที่ถูกหว่านและอยู่ในพงหนาม ถ้าอย่างนั้นเมล็ดพืชที่ตกในดินดีนำผลมาให้มากมายก็เปรียบเสมือนคนที่ได้ยินและมีความเชื่อแล้วและก็รักพระเจ้าด้วยใช่ไหมครับ เปโตรหัวใจของเจ้าก็เปรียบเสมือนดินดีนั่นเอง แล้วเรื่องวัชพืชที่เกิดขึ้นในทุ่งนาล่ะครับอาจารย์โปรดอธิบายให้เราฟังด้วย ผู้ที่ออกไปหว่านเมล็ดพืชดีนั้นได้แก่ตัวเราทุ่งนาก็เปรียบเสมือนโลกนี้เมล็ดพืชดีก็เปรียบเสมือนคนทั้งหลายซึ่งจะได้เข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าแต่ข้าวละมานนั้นก็ลูกหลานของคนชั่วละมานร้ายศัตรูที่แอบหว่านเมล็ดข้าวละมานคือพญามารการเก็บเกี่ยวก็คือวันที่สิ้นสุดของโลกผู้เก็บเกี่ยวก็คือพวกทูตสวรรค์ดังนั้นข้าวละมานที่ถูกถอนและถูกเผาในกองไฟก็เปรียบเสมือนวันสิ้นโลกเมื่อพวกทูตสวรรค์จะทำฉะนั้นแก่พวกคนชั่วแล้วและโยนลงไปในกองไฟและเผาเสียคนชั่วจะต้องร้องคร่ำครวญและคนชอบธรรมก็จะส่องแสงสว่างดังแสงอาทิตย์ในอาณาจักรของพระบิดาผู้ที่มีหูและได้ฟังให้เขาจงได้ยินต่อไป และสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พระเยซูตรัสเทศนาแก่ฝูงชนโดยการใช้คำอุปมาอุปไมย